Planeta dos Macacos. Amigos e amigas, boas-vindas a esta que é a décima edición do Planeta dos Macacos. Nestas épocas do ano, nesta cuadra natalicia, acostúmase a facer un resumo de todo o que ten acontecido durante o mesmo e que ten sido grande destaque. Nos vamos facer iso, vamos a facer hoxe no noso debate e reflexión un pequeno repaso a acontecer internacional durante o ano 2004, mas vamos facer desde unha óptica diferente. Vamos facer desde a reflexión, desde a tentativa de abrir novas xanelas, novas portas. En todo caso, non queremos facer un mero programa recordatorio ou un mero programa de repaso informativo. Tamén a nosa sección Historias de hoxe, con a Raquel Pérez, vai ser especial porque nela vai dramatizar un conto censurado en seu día. Queremos, con este conto, pregoar a liberdade, pregoar a libre creatividade e dicermos stop a unha censura que en moitos casos hoxe continúa vixente. E finalmente, na última sección do programa, faremos un breve repaso aos últimos destaques da actualidade lingüística. Moito difícil facermos un resumo anual de todo o que ten acontecido, por iso preferimos manter neste caso o pulso informativo mesmo na hora. E o programa vai estar, como sempre, acompañado da boa música, e nos vamos tamén ser especiais nisto e non vamos colocar música natalicia. Vamos colocar un grupo de grande suceso no Brasil e que queremos divulgar aquí tamén desde a Galiza. Eles son os Detonautas, e depois, precisamente, da nosa sintonía, xa van soar antes de abrirmos o noso primeiro e grande bloco do debate e reflexión. Amigos e amigas, ficai conosco se gostáis da grella. Lembrai que isto é e que isto se emite desde radiogaliza.net e desde Radio Allariz. E isto é o Planeta dos Macacos. Eu son Vítor Manuel Lourenzo Pérez, como sempre. Planeta dos Macacos. E após a música dos Detonautas, damos comezo xa ao noso bloco de debate e reflexión. Hoxe un bloco realmente especial, porque vamos facer un análise, un repaso de todo o acontecer internacional durante este ano 2004. Teño aquí comigo nos estudios de grabazón o Miguel Penas e máis o Xosé Rafael do Ribocao. Bon día, boa tarde e boa noite a ambos. E bo Nadal. E bo Natal a todos aqueles que participan destas celebracións natalicias. Normalmente imagino que no mundo cristal, porque como tamén se nos ouvirá lá pola Asia e zonas que non son cristás, posiblemente non celebrarán, non é? Bon, habitualmente acostumas a facer isto en moitos dos programas, un repaso ao acontecido internacional. Nos iniciamos o planeta lá no mes de setembro. Alguns asuntos, portanto, que aconteceron durante os primeiros meses do ano falamos moito leve, moito lixeiramente, non os tocamos en profundidade. Agora, no entanto, podemos aprofundar un algo máis neles, se é que achamos que eses aconteceres internacionais realmente van marcar historia. Há moitas cousas, evidentemente. Eu, por exemplo, aquí teño algunhas que acho que sin realmente marcan o ano 2004. O atentado do 11M en España, en Madrid, xusto quase cando as eleccións españolas, e que levou tamén a retirada das tropas posteriormente do Iraque. As eleccións rusas, con a esmagadora vitoria do Putin, e as consecuencias, ou cando menos, digamos que aconteceres, debateres da política do Putin na Rusia, con casos como a traxedia do Berlán e a Chechenia, que continúa vixente. A ampliación da Unión Europea, con os novos estados, nomeadamente do leste, que nasceron lá cando a queda da Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Letonia, Lituania, Estonia, en fin, todos estes. O referéndum revogatorio na Venezuela, que voltou a dar a maioría e a grande vitoria ao Chávez. A crise haitiana, as eleições, que aquí tivemos un tratamento moito especial nos Estados Unidos da América, con a reelección do presidente George W. Bush. A morte do Yasser Arafat, o líder palestiniano, histórico líder palestiniano. As eleições da Ucrania, que tratamos nun destes últimos programa. En fin, a África, que tamén resolvemos aquí falar dela durante algúns minutos en algúns dos blocos do debate e a reflexión. Mesmo todo aquilo que ten a ver con a lusofonía, como a crise actual do goberno portugués, con as eleições no Brasil, con o caso do Cabinda, con a mesma situación descoñecida do evoluir do Timor-Leste. En fin, há moitas cousas que acho que marcan este ano. Non sei o Rafa se pode destacar algún que para ele realmente son de destaque, que marcan inexorabelmente este ano, o rumo deste ano, que va a marcar historia. O Miguel tamén nos pode dizer o mesmo. Rafa? Bueno, está claro que dentro da política e da sociedade do Estado español, o 11M foi un fito moito importante, pois tras esa gran traxedia que foi os atentados e os 198 mortos que estes produciron, pois primeiramente chegaron a España as influencias do terrorismo islámico. A España e a Europa. E a Europa, sí, non cabe dúbida que sí. E un feito que polo de agora nunca se había producido, que non se tiña producido, perdón, con tal magnitude, e que por outra parte desenmascarou a un goberno do Partido Popular que se está amosando e que se amosa mentireiro e manipulador aínda hoxe. Aínda que creo que algún día teremos que tocar o tema da comisión do 11M, que é un tema apaixoante dentro do Estado español. E despois non cabe duda, pois, que siguen estando enriba do tapete, pois, un tema que se repite, non? Que debe ser unha constante, que é de pasado, de presente e futuro, que é Oriente Medio. E para mí moi, moi importante, que abre unha nova porta, unha nova expectativa, que é a morte de Yasser Arafat. Non sabemos se para ben ou para mal, e iso é así. E quizá outro dos temas clave pode ser o da ampliación da Europa, da Unión Europea aos países do leste. Eu quero che corrixir na presentación, facías que Estonia e Lituania eran países que acaban de nacer, tais o derrubo da Unión Soviética, quero dicir aos nosos ouvintes que xa despois rematada a Primeira Guerra Mundial, estes países xuntos con Finlandia xa foron tales hasta que foron absorbidos polo Imperio Soviético, non? Pero quitando eso, pois tamén un tema paisoante que se aveciña cara ao próximo ano é ampliación cara a Turquía. Miguel, aparte disto que nos comentou Rafa, na África, a América, un asunto da Venezuela, do Haití, coas Américas, mellor dito. Sí, bom, ao respecto da Venezuela, pois que o presidente Chávez tivo un referéndum que é unha figura aprobada pola propia Constitución que la aprobou, na que unha das poucas constitucións que recolle a figura de poder revogar na metade da legislatura o presidente eleito, e que un mecanismo democrático que el mesmo aprobou, seus opositores depois de falir os seus intentos de golpe de Estado pola vía violenta, pois tentaron polas vías democráticas e tamén fallaron. Entón, penso que da América Latina é unha das grandes noticias do ano 2004, o reforzamento do Hugo Chávez, non é? Sí, eu penso que sí, sobre todo por o reforzamento democrático, digamos. Lembremos que houve unha selección non posteriormente nas eleccións municipais, tamén gañou esmagadoramente, digamos, ou gañaron esmagadoramente aqueles que ían na organización política do Hugo Chávez, non é? Leva ganando 9 eleccións seguidas, creo que impecablemente e democráticamente, e non se poden poñer tachas por moito que haxa sectores de determinados lados que estas eleccións non sean válidas, e son válidas outras eleccións, por exemplo do Afganistán, ou que se van producir en Iraque, ou mesmo as da Rusia, non? Sí, que claro. Si, eses tamén son modelos democráticos, que si vale de Chávez, vale os de Rusia tamén. É curioso, Miguel, por exemplo, que as reaccións que houve dos diferentes gobernos na España, que está pertiño nosa, vimos como un ministro, un Moratinos, cando a visita de Chávez, argumentaba que precisamente o antigo goberno do Partido Popular apoiara ese golpe de Estado. Esas reaccións internacionais tiveron tamén importancia, marcan tamén, digamos, o que é o panorama actual respecto dos recoñecimentos das legalidades. Sí, iso é claro, porque a través dos medios de comunicación occidentais hai determinadas eleições e determinados gobernos que sempre fican cuestionados. É o caso do Chávez, é o caso de pois non sei agora mesmo da Ucrania, que non duvido que houvese irregularidades, mas tamén as hai moitas veces en outros países occidentais, que cando é a favor do Occidente pois non se estuda tanto, non se vai, que non duvide que no Afganistán houve máis irregularidades que na Ucrania. Eu penso que ten que haber, simplemente polo estado dos dous estados. Depois, outra cousa que quería comentar das noticias que salientamos ao principio, e é que vemos que cada vez estamos nun mundo que está máis interconectado, porque comezamos a ler as noticias. Os Estados Unidos teñen prácticamente a ver con tudo. Sí, os Estados Unidos, claro, como potencia hexemónica neste tempo que nos toca viver, pois están, claro, mas tú comezamos con CM, guerra do Iraque, eleccións dos Estados Unidos, tamén está a guerra do Iraque, A conflito da Chechenia na Rusia, que ten a ver con o terrorismo islámico, internacional, islámico, etc. Fica todo cada vez, hai moi poucas, inclusive Venezuela, que ten unha grande presón dos norteamericanos, hai moi poucas noticias que fiquen, que non se poden digamos, conectar África, entre elas. África, que é esa grande esquecida, que continua a ser esa grande esquecida. Pois, África, ainda falamos no último programa da Costa de Marfín, ainda temos recente tamén o Sudán. Pois, por desgraza da África, temos poucas noticias positivas e moito, moito negativas, verdade? Estive a ver o outro día que África era un continente que ia sofrer, curiosamente, un dos continentes que ia sofrer pérdida populacional importante durante o século XXI, nomeadamente polo asunto da SIDA. Iso pode tamén afectar a importancia da África no contexto internacional? Sí, nunca habido dúvida que sí, que mesmo a caída da demografía afecta, é clave no factor económico, non? E de todas maneiras, o da África neste momento está no segundo plano, porque hai que mirar que os países da África teñen unha historia moi moi recente como estados como tal. Sí, o continente todos a partir de meados do século XX. Si América Latina é o patio traseiro dos Estados Unidos, África é o patio traseiro das potencias europeas e da Unión Europea neste momento. E eu creo que que é interesante o tema africano. Sempre eu penso que é un tigre adormecido e que posiblemente a finais deste século XXI, que nós xa non o veremos, terá moito que decir, non? Como un dos eixes na política internacional. E tamén é de destacar, pois estamos a falar deste repaso deste ano. Si ben é certo, eu comparto que con Miguel que todas as novas que nos comentamos aquí, todos estes asuntos que traemos están interconectados e sobre todo xiran en torno aos Estados Unidos, e non debemos esquecer as eleccións norteamericanas donde foi reeleito Walker Bush, e eso non cabe dúbida, pois que ten unha trascendencia para todo o mundo, non? Quero dicir, para a globalidade do planeta. Agora que falas de tigre, de ese grande tigre que pode ser o león, que pode ser África, eu esqueci comentar ao principio tal vez ese resurgimento ou ese asomar a cabeza que está a ter unha superpotencia como é a China. Há un detalle, eu non sei se é un referente, mas a China nos Xogos Olímpicos de Atenas desportivamente xa se mostrou unha potencia a par dos Estados Unidos de América. Imagino que é isto que é un detalle, unha curiosidade que deixo cair aí, mas pode Miguel isto ter referencia, reflexo tamén no que é o contexto político, primeiro na Asia, depois no mundo, o contexto económico? Lembremos que hai un aberturismo entre aspas a cara ao capitalismo, non? Ese aberturismo é porque o Partido Comunista, o Réxime Comunista chinés quer, ou porque o Occidente e os Estados Unidos conseguen abrir a sociedade chinesa ou o goberno chinés? Bom, eu, recoñendo a tua última pergunta, eu penso que é sobre todo porque eles queren e porque o necesitan, posiblemente. Oxe, falamos antes, un mundo cada vez máis interconectado, é imposible ter economías. Até a China lle resultaría imposible ter unha economía autosuficiente, ainda que é certo que sería un dos países que máis hipóteses terían de atingir unha certa autonomía ao respecto do resto do mundo. Agora, eu penso que para o século XXI sí que vai ser para aí para onde xira o eixo e vai ser un novo foco central na política e na economía mundial, e dubido moito que a África, e estou un pouco a contra do Rafa, da opinión do Rafa, que se levante cabeza a África realmente. Eu penso que África, co actual sistema de produción capitalista, ten moitos anos, teria moito que mudar o mundo para que poda ser central, e esperemos que polo menos non fique tan na periferia. Só unha pequena anedota: este ano que unha compañeira nosa de Ourense pois foi a Marcha Mundial das Mulleres a Ruanda, que é unha das noticias positivas que podemos comentar en África, que celebrouse ali esta cimeira dunha das organizacións pois sociais máis potentes do país. Lembremos que ten máis de 5.000 grupos de mulleres organizados por todo o mundo, é moito, e ouvir o que contaba, o contraste do que é morar na Europa, ainda que sexa un país como o noso, da periferia de Europa, a ver o que é África, é que é África pois, como Ruanda, dos Grandes Lagos, un sitio, unha zona onde nos anos 90 sufriron moitas matanzas étnicas e moitas guerras civis e tal, e é un contraste e unha pobreza extrema que nós non podemos imaginar até que vamos lá. Sí. Estamos falando, Miguel fala de que a China posiblemente pode ser esa grande potencia que emerxe ou que emerxer durante o século XXI. Rafa, podemos dizer que a outra grande potencia pode ser a Unión Europea, pode ser o Brasil? Temos falado aquí da grande importancia que pode ter o propio Brasil. A ver, hoxe non cabe dúbida que a potencia hexemónica é os Estados Unidos. Que pasa que estáse dando un volco importante, aínda que é moi lento, como todos os procesos sociais na historia da humanidade, e un deles vai ser o factor económico, que eu creo que ca Unión Monetaria o euro ten un peso moi importante xa hoxe en día, xa a nivel global. Quero dicir, o euro xa é a moeda de refuxo, a moeda de cambio por riba do dólar. Eso vai debilitar en certa maneira os Estados Unidos na súa hexemonía mundial, O que pasa que xa temos comentado, o problema de Europa é a unidade política. Unha unidade política que empeza a camiñar e que está por definir e que a creo certamente moi complicada. Na Asia hai dúas potencias claras, que a China e a India. Son dúas potencias que hoxe están marcando en certa maneira o despertar de Asia. E así os temos con crecementos brutos anuais moi importantes, cun desarrollo, aínda que habendo grandes contrastes, cun desarrollo económico moi forte, cunha demografía que aparte empezan a ser consumidores moi importante dentro do mundo. E dentro deste ámbito estamos vendo a expansión económica de inversións da China na América Latina, que non é outra cousa que tomar posicións para apropiarse ou ter acceso ás materias primas, porque o crecemento actual eses países está elevando a consumir. É un dos factores do incremento do precio do petróleo, por exemplo, e do precio do carbón. E despois outro dos modelos que está clarísimamente en América Latina é o Brasil. O Brasil ten moito que dicir. En menor medida é África, pero África pode dar os pasos en moi pouco tempo, como os deu calquera destes países. Miguel, a Rusia descartámola definitivamente como unha potencia digamos a ter en conta. Lembremos que no entanto continúa a estar con unha certa presenza en todo o que ten a ver con a política internacional. Non, a Rusia, eu penso que está, que é máis potencia hoxe no mundo que cualquier país de África, ou que a África enteira, e que na Asia, pois digamos que só a China está ao seu nivel. A India, tú concordas con Rafa en que a India realmente pode ser esa grande outra potencia asiática? Sí, bon, eu, non é a Corea, porque non ten moito non, a Corea, a Corea só é economía, non hai máis. A Corea é pequena, o Xapón, non pequena, ten poucos recursos, posiblemente no século XXI teña que afrontar o reto de digamos resgatar o que é a Corea do Norte, porque é posible que haxa unha unificación política nos próximos, non sei, 15, 20 anos. Uh-huh. E é posible que teñan que ter ese proceso de reorganización interna. Eu concordo na India, sí. Bon, na Asia penso que non temos que esquecer o Xapón, que inda que leve unos anos de regresión económica e como un país sempre é a terceira economía do mundo, depois dos Estados Unidos e da Europa, sempre está o Xapón. O Xapón é unha grande potencia tamén. E depois o que penso que neste século XXI que vamos ver é como aparecen potencias do que era o segundo ou terceiro mundo nese tipo de denominacións. Mas como potencias individuais ou unidades, como no, eu creo... Há unha hipótese de unidade africana, de unidade da América do Sul? No, eso é complicado. No, o que pasa é que hai que definir dúas cousas, as potencias mundiais e as potencias regionais. E o que está comentando Miguel, quais son na altura as potencias mundiais? As potencias mundiais, aparte dos Estados Unidos, que sabemos que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos, ¿no? Rusia, neste momento, xa non é unha potencia mundial, é unha potencia regional, máis ben da Euroasia. E hai unha potencia mundial que está a resurgir, que creo que é clarísimamente a China, que será posiblemente a que lle faga fronte ao monopolio dos Estados Unidos. Despois, como ben dicía Miguel, e era o que quería engadir eu, e le iba moi acertado por ese camiño, é que hai outra serie de potencias regionais. Neste caso será o Brasil na América Latina, pode que sea a Suráfrica na África, sen dúbida vai ser a África do Sur subsahariana, a India como segunda potencia regional na Asia. Eu creo que, e despois quero dicir, Europa Europa cultura dominada pola Alemanha e a França e a Gran Bretaña. Europa dentro do seu ámbito territorial, si cabe, bueno, hoxe en día está dominada clarísimamente por Alemanha e Francia, que son os motores da Unión Europea. E o que ten eso con afrontar os problemas da Unión que ten cara aos países do leste, que eso en sí lle implica estar alonxado como potencia xeoestratégica, non como potencia económica. Miguel, falando do que é a lusofonía, que nos toca moito perto e nos queremos facer tamén destaque niso, qual é a situación actual da lusofonía? O Brasil, comentamos xa algo, Portugal, os Palop, o Timor-Leste, non sei, o Cabinda, un caso moito especial que está en África, mas non está recoñecido como o país dos Palop. Bueno, este ano, eu penso que a propia Galiza. Sí, este ano a propia Galiza tamén. Sí, na propia Galiza tivemos un ano políticamente falado bastante movido, con varias crises no, no partido que governa, coa primeira vez en moito tempo que non atinxe a maioría absoluta en eleizóns o Partido Popular, o partido que governa na Galiza. Nas autárquicas foi, non? Si, non, nas estatais, que non de marzo, que non nas eleizóns a corte españolas. Agora, eu penso que este ano o máis destacado é a enorme crise que está a ter Portugal. Penso que é o máis destacado de todo. Portugal leva varios anos de recesón. Portugal leva varios anos de crise económica, crise... O máis do que económica é casi social, non? Sí, de estima como país, a pesar de ter bons resultados, como foi a organización do Euro, dunha competición sí, desportiva de máximo nivel, cunha construción de estadios deportivos pois nun tempo récord. Mas o certo é que levan 4 meses, nos últimos 4 meses do ano 2004, no que a crise política xa é totalmente inaguantável, até o ponto do presidente da República, o Sor Sampaio, disolver a Asamblea da República e convocar pues, eleições para febreiro. Supoño que en febreiro trataremos este tema máis, máis en detalle. E isto volta a estar ligado coa Unión Europea, porque o primeiro ministro portugués deixa de ser primeiro ministro. Qual é bastante a min deu-me moito que pensar, como un goberno que estaba nunha crise cada vez máis, pois que iba crescendo, si va máis a crise, e o homen abandona, coloca outro político que non é o Santana López, que non era precisamente dos máis populares en Portugal, e todo vai increchendo até que agora non queda máis remedio que non hai máis remedio que a crise portuguesa pode afectar tamén o eixo, digamos, entre aspas, galego-portugués, o eixo atlántico, ou non? Ou esos razonamentos son cada vez maiores, quer económica, quer cultural, quer socialmente? Non, eu penso que afectar non tiña por que afectar o ritmo que estamos a levar, que tamén podemos falar que non é moi acelerado nos relacionamentos Galiza-Portugal. Temos unhos relacionamentos cada vez maiores e máis estreitos no tema económico, mas temos moito, moito que camiñar no tema cultural e inclusive no tema social, de se organizaxois e todo, ter un maior contacto. O asunto dos PALOP digamos que ten a ver con África, Guiné-Bissau, o San Tomé Príncipe, con eleições tachadas de antidemocráticas, golpes de Estado, militares con moita forza. Ten a ver con a inestabilidade africana realmente. Sí, os PALOPs, pois, como bons países africanos, están inseridos dentro do que a dinámica a que estamos afeitos na Angola, África. Angola e Mozambique, que están nun proceso de posguerra. Sí, bon, e o Mozambique, que tivo pues, unhas catástrofes naturais que tamén ainda empobreceron máis o país do que ainda por cima de ter as guerras, pois inundazóns como as que tiveron durante este ano tamén ainda pues, acrecenta todo isto, non? Ben, Miguel, que esquecemos, é o Timor-Leste. Sabemos algo de Timor-Leste? O propio Rafa, sabemos algo de Timor-Leste hoxe, Rafa? Timor-Leste? Este na actualidade, hoxe tú, por exemplo, sabes algo, Timor? Aparte sí, de que o presidente é o Xanana Guzmán, que coñecemos todos. O Timor-Leste neste momento está, eu creo, que nun proceso de transición política, nun proceso de recoñecemento internacional, que o é de facto, pero que necesita unha certa estabilización. Continúan as Nacións Unidas, ou non? Continúan o Timor-Leste? Sí, continúan, e sobre todo, pois, ten o amparo da potencia regional da Oceanía, outro dos continentes moitas veces esquecidos nesta zona, facto, que é Australia, non? Sí. Sí, é certo que Australia domina, digamos, todo que a Polinesia e todo que ten a ver con esa zona. Sí, bueno, no, é normal, cuestión de tamaño. É unha cuestión de tamaño, pero é unha cuestión económica, é unha cuestión poblacional e é unha cuestión de tradición, que é decir, era o portaavións do Imperio Británico en toda a Oceanía. Sí, e como tal continúa a exercer ese Ademais, o único que lle podía facer sombra a Nova Zelandia non ten razón, son mermas tradicións culturais. Son anglófonos, son novas Europas. Mesmo idioma, mesmo cultura, quero dicir, non hai porqué, non? E a situación de Timor-Leste, eu creo que, en certa maneira, está estabilizada e habrá que darlle un tempo para ver os froitos que dá de si esa nova nazón que tan querida e tan amada por todos. No, eu apuntar unha cousinha de Oceanía, e é que no último ano, agora que falamos da Nova Zelandia, si houve algunhas cousas que chaman a atención, e é como parece que unha maior, na Nova Zelandia está asumindo cada vez máis a identidade maorí, porque agora falábamos de que eran novas Europas, Australia sí. E a Nova Zelandia, exacto, son sí. Zonas... A nacionalismo maorito ou non? Sí, mas penso que é un nacionalismo máis reivindicando que Nova Zelandia non é real... É, son unha colonia europea, porque os que están ali son descendentes de ingleses, e os que non son descendentes de ingleses son, pois, emigrantes na Australia... Incluso de galegos. De galegos, sí, bueno, os galegos estamos por todo o mundo, non? Na Australia, por exemplo, no futebol, os xogos máis apaixonantes son os que xoga a comunidade croata coa comunidade grega. É dicer, novas Europas, colonizadas neste caso por Inglaterra, na que depois no século XIX e XX chegan máis habitantes europeos, e que pasa cos habitantes originarios desos países. Pois este ano na Nova Zelandia, pois houve unha certa reivindicación de maorí e unha certa aceitación do que é a sociedade, digamos, descendente sí. Da sociedade descendente dos europeos, que foi o primeiro ano no que se cantou o hino neozelandés en maorí. Sí, abriu unha televisión tamén, unha radio en maorita. Bon, imagino que iso ten a ver tamén. Tal vez no século XXI vexamos que non se perden todas as culturas, nin todas as linguas, non sei, há moito disto por todo o mundo. Nas Américas é un asunto, acabamos de ver con o Congreso das Linguas. Nas eso, Américas, eu creo que en certa maneira no mundo hai unha certa, permítese unha expresión, lei do péndulo, non? Mentre vamos cara a unha globalización onde todo tende a unificar, hai unha certa resistencia a iso. Ao mesmo tempo, non é resistencia. É cando os povos se sinten baixo presión, resurden, e entonces aparecen os elementos identificadores como tal. Quero dicir, nunca se vai falar en todo o planeta inglés, como nunca se falou en toda a Europa Occidental latín, sempre haberá unha diversidade. Mas que a diversidade vai continuar onde se evolucionou. Sí, porque as culturas, o ser humano hoxe que pova este planeta é moi distinto, mesmo da Oceanía que da Galiza, que son as antípodas, é moi distinto dos Estados Unidos e Rusia, pero xa son por tradicións culturales, tradicións religiosas e tradicións e diferencias que veñen marcadas desde o clima, que aínda que non o creamos son así, que afectan psicolóxicamente a xente, como son as diferencias económicas. Entonces é moi difícil falar de unificacións como tal. Miguel. Bueno, pois eu penso que sí que se perden moitas culturas e moitas linguas durante un ano no mundo, e penso que ainda se van perder máis. O que pasa é que tamén é verdade que o sistema actual que temos de, por exemplo, de comunicación e tal, ou a modernidade tamén permite que se acentúen moitas resistencias, e que moitos procesos que parecía que tiñan, ou culturas ou linguas que tiñan os seus días contados, agora pois teñan outros novos mecanismos para resistir, para darse a coñecer no mundo. Aínda así, penso que é irremediável, como por outra parte pasou durante todo o proceso histórico da humanidade, que vayan desaparecendo linguas, sobre todo as que teñan menos resortes de resistencia. Durante este século pasado, nomeadamente, deus un fenómeno que era que surxiron a finais do século, ou renaceron novos países, non, con identidades. Tú achas que se estamos nesa liña de durante o século XXI, a partir de 2005 xa, tamén que poden ir surgindo novos países, ou ao revés, que a unificación vai ir comendo novos países? Bom, eso depende da zona do mundo da que falemos. O Quebec, por exemplo, é un caso significativo. Pode surgir o Quebec do ano 2005, por exemplo. Sí, o Quebec pode surgir en cualquier momento, sí. Eu agora estaba pensando máis América Latina, por exemplo, parece unha zona bastante estável neste tipo de cuestións, non? O América Latina, perdón, todo o continente americano, quitando Quebec. Eu penso que onde máis mudanzas vamos ver de fronteiras vai ser na África no próximo século, porque ten herdadas unhas fronteiras coloniais, e é posible, tampouco ten por que ser, pero é posible que poda haber mudanzas, como xa houve na última década o caso de Eritrea, por exemplo, uh-huh. Ou como houve tamén tentativas da Senegal e da Gambia de federarse, inclusive constituir un estado. E depois penso que as outras mudanzas que podemos ter son as que comentamos sempre, e son as de Europa. Temos aquí na nosa lista de noticias salientáveis a asinatura ou aprobazón polos estados do Tratado de Constitución Europea. Temos tamén Oriente Medio, ¿no? Temos a Palestina, todo isto. Na Palestina tamén pode haber unhas mudanzas, mas bon, aí sabemos, aí non sabemos onde ficará a raya, pero sabemos máis ou menos cual vai ser o proceso, cual debería ser, que bon, tamén quizás que podría entrar a Xordania, bon, un movimento aí máis complexo, ¿no? Están xa a indicar que o noso tempo está esgotado no debate e a reflexión de hoxe. Eu, no entanto, quería facer unha última pregunta a ambos, máis se queres ou se queréis localista, mas acho que te interese. O que acháis que a Galiza ten a contribuir no panorama internacional no ano 2005? Conta a Galiza internacionalmente? Non conta? Rafa, contou até hoxe? Eu creo que internacionalmente a Galiza non conta. Eso é unha cousa evidente, porque a Galiza conta na medida que conta dentro do Estado español. Como no Estado español non contamos nada, e o Estado español dentro de Europa conta o que conta, que estamos á altura de Polonia, pois quero dicir, a Galiza pouco conta. En tal caso, pois sigue sendo titular de noticias, de primeiro titular de noticias e de Xacobeus. Sí, anecdotario que recolle a imprensa española, e cando hai algunha desgracia somos en certa maneira equiparable aos países africanos. Solo salimos cando hai desgracias, caso do Prestige, entonces somos coñecidos e se acordan de que existe unha parte no noroeste peninsular, alá onde acaba o mundo e comeza o mar e as terras tenebrosas, que existe a Fisterra e que existe a Galiza. Desgraciadamente nós non temos peso político, desgraciadamente nós non temos peso económico, e desgraciadamente nós contamos moi pouco para o mundo, pero algo contamos. De feito, este programa que estamos a facer, eu creo que é un graniño máis de area dentro do mundo, e gracias a ti e ao resto dos compañeros estamos contando dentro desa gran cousa, primeiro en Radio de Llariz, en Radio Galiza.net e en Radio Galiza.net. Miguel, para acabarmos xa o que este debate reflexión, o último debate reflexión do ano 2004 aquí no Planeta dos Macacos. Bom, eu o que pregunta se a Galiza conta no mundo. Bom, a Galiza, primeiro, que é un país que, como o caso da Irlanda e outros países, ten a súa xente por todo o mundo. Entón, polo menos as xentes da Galiza sí que contan. Non terán un protagonismo central, o mellor, mas sí é certo que hai galegos en toda a parte. Depois, a Galiza como país se conta no mundo. Bon, a Galiza como país contará se os galegos realmente o queren así no século XXI. Na altura non temos os mecanismos axeitados para poder contar en política internacional, pois simplemente porque o noso país non ten, o noso goberno non ten competencias a ese respecto, que son asumidas pola Constitución, O ano 2005 é un importante, electoralmente na Galiza van decorrer unhas eleições entre aspas regionais na Galiza. Pode haber algún tipo de mudanza nos resultados electorais? E no goberno, pois, da autonomía galega? Esperemos que sí. O que pasa é que isto non quer dizer que vayamos a contar máis internacionalmente, que haxa unha mudanza de goberno. É dicer, ten que mudar toda a estrutura e realmente a mentalidade galega. E eu continuo coa miña liña, e nós onde temos que contar é dentro da Unión Europea. É dicer, nós temos que ser fortes ou ser un membro máis da Unión Europea, no meu entender, de pleno direito, un estado máis da Unión Europea, igual que a Holanda, a Bélxica, a Eslovenia, estados do noso tamaño, e aí é onde temos que contar e axir coordenadamente co resto dos estados europeos, e a máis podíamos ser unha boa ponte coa lusofonía e potencias emerxentes como Brasil, a par de Portugal, claro. Moito ben. Bon, pois ficamos con estas vosas reflexións nesta 10ª edición do Planeta dos Macacos, no debate de reflexión. Tomamos apontamento das suxestões para o ano que ven. Esa comisión do 11M que dicía o Rafa, imagino que falaremos das eleições europeas, do tema vasco máis, de Portugal, da Cuba, enfim, do Sara, que está máis cerca que o Rafa. Moitas cousas temos a debater para o ano 2005, se os nosos ouvintes continúan connosco. Entre tanto, vamos despedir a sección de hoxe con algo de música dun grupo, acho que de rock brasileiro, moito coñecidos, non é, Miguel? Eles son? Son os Detonautas, son cariocas. Moito ben, e deixámonos con unha canción que se chama O Amañá. Quando vem o amanhã incerto, e a certeza me faz ver o inverso. Já não tenho mesmo medo de me repetir. A verdade disso tudo é o que me faz seguir. Não vou mudar. Certeza me faz ver o inverso. Já não tenho mesmo medo de me repetir. A verdade disso tudo é o que me faz seguir. Descompasso acelerando a noite toda. 24 horas não me fazem crer que a vida inteira no segundo, na maneira que esse mundo imundo de poeira me fez perceber que tudo não passou de um sonho todo tolo. E o consolo é perceber que o amanhã existe e que eu posso ser feliz sem me entregar. Estás a ouvir radiogaliza.net, a onda galega na internet. Radio Yarit, 107.2 da FM. E após o noso peculiar repaso a acontecer internacional durante o ano 2004, vamos con o tempo de relax e reflexión na nosa sección Historias da Mao da Raquel Pérez, hoxe con a recuperación, con a difusión dun conto lusófono da autoría do profesor Estravís, un home de aquí de Vila Seca, pertiño de Allariz. Baseado en feitos reais, o conto chamase Manoliño das Gravatas, e con el queremos facer unha especial homenaxe precisamente a este ano 2004 e a todo o que é o mundo rural en galego. Deixámoslos xa con esta lenda, unha lenda que está contada a xeito de narración. Manoliño ladróis por aquí, ladróis por allí, ¡ay, qué mediño! Así lle decía todo aquel que encontraba nun forno onde ia sempre pasar a noite. Chamábanlle Manoliño, aínda non sei por qué, nen sequer sei cual será o seu verdadeiro nome. Por iso, deixámoslle o de Manoliño, acrescentándolle o das gravatas, para distinguirmolo doutros moitos que posa haber polo mundo. Eu coñecero a unha das moitas veces que fora por Oseira, e sempre o vira así. A xente toda collérale cariño e compaixón. Os raparigos seguíano con curiosidade e acompañaban os seus ditos con algueireio e certo riso burleiro. Ele ría tamén, a gargalladas, e sentíase feliz. Dicíanlle, Manoliño baila, e Manoliño bailaba. Canta Manoliño, e ele cantaba, e que brincara, e que contara as súas aventuras da guerra, e os seus namoramentos, e que rida para ver como facía, se en A, en E, en O, en I ou en U. Escachábase a rir. E rían todos, e un sinfín de cousas. Aquilo era unha comedia. Mas de cuando en cuando tamén o enrabechaban, e entón ele botábase detrás dos raparigos que lle collían medo e fuxían para que non os atrapase. Ao estar en lonxe, os gandulainas púñanse detrás dunha lumieira ou de algún toro e berrábanlle, Manoliño, me... e outras máis que se supoen. Viénselle piollos e pulgas correndo por todo o corpo, que semellaban moito gordeiras. Ele, contudo, andaba sempre escanizado. Ora, o que máis chamaba a atención eran as moitas gravatas que levaba penduradas do pescozo. Eu contáralle 25. Ele facíase moito gamancioso con elas e non permitía que ninguén llas tirara. Non se sabía de que cor eran, tan xusas estaban. Unha dicía que lla dera a dona do señor tal que vive en tal sitio, que está perdidiña por ele. Outras, unha rapariguiña con cara e ollada de anxo, e así todas tiñan a súa historia. Ora, máis do que de gravatas, semellaban rodelas para pôr e tirar os potes e as trébedes do lume. O que máis a o aquelaba era o medo que tiña. Tiña medo por tudo. E tan cuitadiño era que dicía, mediño, como unha entoazón e un xeito que o facía aínda máis diminutivo. Nen dono se consideraba das palabras. Antes de se deitar, nalgún dos fornos, cachaba ben todos os recunchos e voltaba a ollar de novo, ata que se metía no mesmo sitio onde se cosía o pan e ali dormía. Dormía se alguén non facía ruido ou non petaba a porta, que se o facían, xa a tiña armada con os seus berros. Era de Tui ou dun poviño perto dali. Cada certo tempo facía a súa escapadela por Oseira. Fora a guerra, xa o é forte, fora ela sen saber por que tiña que ir. Dela veu perdido da cabeza, abandonado, botouse a pedir. Fora a defender a nasón e agora ninguén o defendía a ele, fora daqueles que sentían lástima dele e das súas cousas. Ese foi o pago que lle deran. A derradeira vez que o vin foi cando viñera eu da Alemanha. Foi na torre Loeda. Estaba no forno dando berros, chameio. Que che pasa, Manoliño? Que che pasa, oh? Ladróis por aquí, ladróis por ali. Ai, que mediño! Coñeceume. Collemos, eu e o meu irmão, para Centrós. A noite viña a cima. A paisaxen estaba que daba xeño vela. Ouvíase o runxe runxe dos piñeiros e algún páxaro que chiaba. Xentes que viñan do monte ou alalá dunha rapaza. Manoliño ficaba no forno, con os seus medos e os seus ladróns imaginarios. Eu sentín medo, un medo moito grande da ingratitud humana. Cando en 1969 se ia publicar o presente relato, aínda vivía o tal Manoliño. O outro día, ao ir para Santiago, fun falando cun vixiño de Gouxa e díxome que xa morrera. O seu verdadeiro nome era Ricardiño. Con a morte, tamén morreran os seus medos, produto dunha sociedade e duns homens. O conto, xunto con Ai oscuras mai que os pariu, foi impreso no número 23, xaneiro até marzo de 1969, páxinas da 110 a 112, da revista Grial. Ao ser apresentado, a censura foi devolvido con un xis vermello en cada páxina que lle posa o señor Fraga Iribarne, prohibindo a súa publicación. No seu lugar foi publicado O cemiterio mariño de Paul Valéry. A revista demorou máis dun mes en sair. Enviou os contos a Buenos Aires, onde foran ilustrados e publicados. En 1973, Xosé María Álvarez Blázquez publicounos na coleixón O Moucho, con o título de Contos con reviravolta. E vamos xa con o repaso aos últimos destaques que teñen a ver con a actualidade lingüística aquí na Galiza. Comezamos con a noticia que salienta o facto de o conflito asturiano continuar presente no que di respeito á lingua galega. Organizacións asturianas criticaron o convite aos presidentes das cámaras municipais ou naviegas ao acto que a Real Academia Galega fez en pasado día 18 de dezembro en defesa do galego exterior. A Real Academia Galega celebrou en sábado 18 de dezembro un acto de recepción de 4 novos académicos correspondentes das rexións galegófonas exteriores á comunidade autónoma. Os novos académicos correspondentes da institución son Carlos Varela Enlle, da comarca do Eunavia, Felipe Lubián, das Portelas, Héctor Silveiro, do Berzo, e Domingo Frades, representando a fala dos tres lugares, Valverde, Asellas e San Martiño de Trevello, na Extremadura española. A decisión da Real Academia Galega de convidar ao acto os autarcas eunaviegos recebeu fortes críticas da Consejería de Cultura Asturiana e de organizacións culturais e políticas como Xeira ou Endecha Astur, que acusan a Academia de tentar galeguizar o Occidente asturiano. Ramón de Andrés, chefe da Oficina de Política Lingüística, considera que o convite non é institucionalmente razoável, até porque a Real Academia non contactou antes con a Consejería de Cultura e lembra que a competencia na normalización do gallego asturiano pertence ao goberno do Principado. A organización nacionalista Endecha Astur emitiu no pasado día 2 de dezembro un comunicado en que se pede aos autarcas eunaviegos para rexeitaren o plano de normalización lingüística da Xunta da Galiza por o consideraren inxerencia da administración galega e agresón á cultura asturiana. Este novo incidente institucional mantén viva a polémica iniciada por Ana Cano, presidente da Academia de la Lingua Asturiana, cando a Xunta aprobou o plano de normalización lingüística para o galego exterior. A coñecida como Aya e outras organizacións asturianistas consideran que o plano é expansionista e anti-asturiano. Por outro lado, os resultados da primeira reunión do grupo Galescola, Escola en Galego, xa son coñecidos. En pasado día 18 de dezembro decorreu na sede nacional da GAL en Compostela o primeiro encontro do grupo Galescola, Escola en Galego. Nesta ocasión, para além de se proceder á constitución formal do grupo, definíronse, debatéronse e tomáronse as primeiras decisões a respeito do proxecto das escolas en galego. Entre elas destacamos as seguintes. Seguindo os pontos da orden de traballo proposta, adotáronse na reunión decisões como a normativa lingüística das escolas. Decidiuse que, sem prejudicar o desenvolvimento escolar obrigatorio dos meninos, fornecerse a unha visión ampla e sen complexos da realidade internacional do galego, tanto mediante os usos orais en galego-portugués quanto mediante os materiais didácticos da escola, libros, xogos, audiovisuais, así como mediante a presenza de docentes de outras áreas lusófonas, de maneira que as crianzas posan formarse sen preconceitos prejudiciais exteriores a respeito da lingua. Por outro lado, a localización da escola, que se resolveu que os estudos previos comezasen pola zona de Vigo, dada a situación local do galego e a información da que xa se dispón nesa área. Por outro lado, apoiarse-á e impulsarse-á, ao mesmo tempo, en colaboración con o Movimento de Defensa da Lingua, a criación de outras escolas en galego na Galiza, apresentando os resultados aos interesados no Fórum do Ensino a celebrar próximamente. Finalmente, adotouse tamén a decisión da criación de subgrupos de traballo para levar a termo anteriormente acordado. Finalmente, axendouse unha próxima reunión para o próximo día 22 de xaneiro de 2005. Antonio Pernas é amigo do L. A recén criada Asociación de Amigos de la L Coruñesa, cuxo máis famoso membro é o deseñador Antonio Pernas, lanzará unha campaña en defensa da forma La Coruña. A dita asociación pretende, en palabras do propio Antonio Pernas, promover a imaxen da cidade a través da promoción do castellano. Afirman que a forma castellana é a única que os membros da asociación ouviron nas súas viaxes a diversos locais de España e de Europa, e definen a súa campaña como aposta estética máis do que polémica. Pretenden recoller na cidade da Coruña até 50.000 asinaturas e enviálas ao Parlamento Galego para que a forma castellana do topónimo teña recoñecimento oficial. Realizarán tamén unha campaña informativa por toda a provincia para demostrar que La Coruña é a única fórmula histórica de denominación da cidade. O Partido Popular Coruñés, P pediu xa a mudanza da lei de normalización lingüística, na que, entre outras cousas, se pedía tamén a recoñecimento da, oficialmente, da forma castellana do topónimo. E por último, destacamos que a Xunta de Castela e León vese na obriga de aumentar a publicidade do ensino da lingua galega no verso. A Consejería de Educación da Xunta de Castela e León aceitou a resolución do Procurador do Común, o Defensor do Pobo de Castela e León, Manuel García Álvarez, pola que se verá na obriga de ampliar a campaña de publicidade para a difusión da lingua galega nesta comarca, oficialmente sob a administración da Comunidade Autónoma Castelao-Leonesa. O Procurador do Común recebera numerosas queixas, moitas delas provenientes da Asociación Cultural Fala Ceibe do Verso, que daban ponto na insuficiente publicidade do ensino da lingua galega na comarca raiana. En concreto, os reclamantes consideraban que as campañas de publicidade consistentes simplesmente no envío de publicidade a través de cartas individuais aos directores dos centros de ensino da comarca é excesivamente limitada, debendo ampliarse con outros meios, como por exemplo a difusión de cartaces para máis centros acederen á oferta deste ensino. Este labor viña sendo desenvolvido nos últimos anos por Fala Ceibe, que realizaba campañas publicitarias entre as equipas directivas, o alumnado e as asociacións de mães e pais de alumnos dos diversos centros. Na actualidade son xa 15 os centros que imparten lingua galega entre as súas materias, das quais 11 son centros de educación infantil e primaria, 3 liceos de secundaria e a Escola Oficial de Idiomas de Ponferrada. Con isto, fechamos, encerramos o noso pequeno noticiario da lingua e tamén encerramos esta edición repaso, esta edición resumo do Planeta dos Macacos, xa a 10ª edición desde que comezamos esta aventura lá en setembro de 2004. Deixámolos con os votos do mellor e cunha canción que diz "Nada vai mudar", mas nós facemos votos para cando menos aquilo que está mal sin tornar bon ou cando menos apañar un outro rumo. Os Detonautas poñen fin a esta edición. Con eles deixámolos, amigos e amigas, até a próxima. Eu tô sem sono e já faz mais de um mês. Eu fico aqui passando em claro, só pensando em vocês. Aqui tá frio, tá sinistro, eu não conheço ninguém. A vida é mesmo complicada demais. Lembro das palavras que você me falou e dos conflitos que eu causei por ser do jeito que eu sou. A gente às vezes precisava ser um pouco melhor. Eu deixo o tempo resolver dessa vez. Te encontrar ou te esquecer, mudo os meus planos pra ter você. Vou te encontrar ou te esquecer, mudo os meus planos pra ter você. As coisas são sempre assim, entre o que eu quero e o que você crê. E nada vai mudar enquanto a gente resistir em ver. Vou te encontrar ou te esquecer. Você, vou te encontrar ou te esquecer. Mudo os meus planos pra ter você. E nada vai mudar enquanto a gente resistir em ver que as coisas são sempre assim, entre o que eu quero e o que você crê. E nada vai mudar enquanto a gente resistir em ver.